أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف گراماتیک زبان عربی 14 درس گرفتیم حالا باشد درس 15 را به سمع شما خواهیم رسانید کتاب بیدان درس 15 موضوع درس 15 ما و شما معلوم فعلی نفی است موضوع درسمان معلوم فعلی نفی معلوم فعلی نفی به مثل دیگر فعلهایی که فعل مضارع فعل ماضی فعل مضارع فعل جهت خواندیم که 14 مثال دارد معلوم فعلی نفی همچنین 14 مثال دارد و این چیزهایی که شما حالا میبینید این فعل مضارع هست این فعل نفی نیست مضارع هست پس این فعل های مضارع را ما و شما حالا فعل نفی میکنیم معلوم فعل نفی میبینیم که چیکارش بکنیم این معلوم فعل نفی میگردد و معلوم فعل نفی میشود اولا صاحب کتاب را نگاه میکنیم که درباره معلوم فعل نفی برای ما و شما چی میگوید صاحب کتاب میگوید که معلوم فعل نفی معلوم فعل نفی را نیز 14 مثال است چطوره که شما حالا این را دیده استادید 14 مثال است 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود همگی 14 تا لیکن حالا چیزی که شما دیده استادید این فعل مضارع هست پس بیایید یک جا این فعل مضارع را معلوم فعل نفی میکنیم چی کارش بکنیم که این معلوم فعل نفی میشود ببینید در اول این فعل مضارع مثلا یضرب و یضربان یضربون همون فعل مضارع هست که ما و شما پیشکین را گرفتگی بودیم پس ما این را حالا فعل نفیش میکنیم در اولش یک حرف لا میمونیم ببینید حرف لا لا این نامش لا لای نافیه هست این صیغه ها همهشان فعل نفی هستند و نام این لا لای نافیه هست پس این لای نافیه فعل مضارع را تغییر نمیتید چیزی که هست به حال خودش می ایستد درس گذشته پیش از درس گذشته یادتون باشد ما و شما لام ماندیم این را ساکن کردیم و نونها را حذف کردیم اما این لا نه یگان کار نمی کند این لا در اول فعل مضارع می دروید فعل مضارع به حال خودش می ایستد ببینید لا لا لا را نامش گفتیم چی است لا نافیه لا را نامش لای نافیه پس این طور ما فعلی مضارع را فعلی نفی میگردانیم با یک لا در اولشون یک لا را میاریم میشود لا فعلی نفی فعلی نفی پس بیایید یک جا از صاحب کتاب میبینیم که برای ما و شما چی میگه ببینید اکنون همه اینها معلوم فعل نفی شدند بعد از لا را ماندن فعل نفی شدند اکنون به یک بار دیگر صاحب کتاب را میبینیم که چی میگوید میگوید معلوم فعل نفی را نیز 14 مثال است چطوره که شما دیده استادید 6 غایب را بود 6 تا و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود اون 6 که غایب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود این تقسیمات بارها خواندگی هستیم سه مذکر و سه مؤنث اون سه که مذکر را بود لا یضربو ببینید نمیزند و مرد ترجمهش لا یضربو ترجمهش نمیزند و این مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل نفی. اکنون فهمیدید؟ لا یضربو نمیزند و این مرد در زمان آینده. لا را اگر گرفتیم یضربو میزند و این مرد در زمان آینده. اکنون ما میخوایم بگیم که نمیزند در آینده، میگیم که لا یضربو نمیزند و این مرد در زمان آینده. خب بعد از این مثنای غایب صاحب کتاب میگوید که لا یضربانی، لا یضربانی ترجمهش نمیزنند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل نفی. تثنیه این مثنا است، نمیزنند. لا را بگیریم میشوند میزنند آنها دو کس. لای نافیه را که مونده میشوند نمیزنند آنها دو کس. جمعش میشود که لا یضربون، ترجمهش نمیزنند ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نفی. ببینید صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نفی. بعد از اون که مذکر رو خلاص کرد، مؤنث رو شروع میکند، میگوید که اون سه که مؤنث رو بود لا تضربو، لا تضربو ترجمهش نمیزند و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل نفی. نمیزند و زن در زمان آینده یک مؤنث، یک کس مفرد. مثنا باشد چی؟ تثنیه، دو کس. لا تضربانی ترجمهش نمیزنند ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعلی نفی. پس اگر دو زن باشد میگیم که لا تضربانی، نمیزنند و ایها دو زن. پس این مثنا برای غایب، یعنی که دو زنی که غایب باشد. اکنون جمع باشد چی؟ لا یضرب نه، لا یضرب نه ترجمهش لا یضرب نه نمیزنند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل نفی. نمیزنند و ایها همه زنها در زمان آینده. اکنون این شش صیغه غایب، سه مذکر و سه مؤنث، به پایان رسید. میگذاریم به مخاطب. صاحب کتاب میگوید که آن شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود، اکنون شروع میکنند به تفصیل دادن مذکر، میگد مذکر مخاطب، میگد آن سه که مذکر را بود لا تضربو. ببینید لا تضربو ترجمهش نمیزنی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعلی نفی. مخاطب در روپرومون باشد، پس میگم لا تضربو، یعنی در آینده تو نمیزنی ای مرد، در آینده تو نمیزنی. اگر دو کس باشد میگم لا تضربانی، ترجمهش لا تضربانی نمیزنید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل نفی. لا تضربانی نمیزنید شما دو مرد. اکنون مردها بسیار باشد میگیم لا تضربون، لا تضربون ترجمهش نمیزنید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل نفی. لا تضربین نمیزنید شما همه مردان، از دو کس زیاد، سه کس، پنج کس، صد کس باشد، میگیم نمیزنید شما همه مردها در زمان آینده. اکنون سه مذکر به پایان که رسید میگوید آن سه که مؤنث را بود، صاحب کتاب میگوید آن سه که مؤنث را بود، یکمش همین است که لا تضربین، لا تضربین ترجمهش نمیزنید تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل نفی. نمیزنید تو زن اگر یک کس باشد. لا تضربانی دو زن باشد میگیم که لا تضربانی نمیزنید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل نفی. اکنون دو زن، اگه زنها باشد در روپرو ما میگیم لا تضریب نه، یعنی لا تضریب نه، ترجمهش نمیزنید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل نفی. اکنون مخاطب همچنین به پایان رسید، مخاطب همچنین به پایان رسید. بعد از این میگذاریم به دو تای باقی مونده که صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی آن دو تای متکلم، یکمش لا اضربو، لا اضربو، ترجمهش نمیزنم من مرد و یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم معلوم فعل نفی. اکنون بسیاری باشند، دو سه کس و گپ زننده ها زیاد باشند، متکلم مع الغیر باشد، میگوید که لا نضربو، لا نضربو، ترجمهش نمیزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلم مع الغیر معلوم فعل نفی. پس این بود 14 صیغه معلوم فعل نفی. به همین معلوم فعل نفی به پایان رسید. اکنون نمیزند وی مرد، نمیزند شما دو، نمیزند شما مردها. اینها با تفصیل در بارشون گفتگی که هستیم، با همون خاطر دیگر در بارشون زیاد گپ نمیزنیم. همین قدر کفایه میکند که در زو گذشته را اگر فعل مضارع را معلوم و مجهولش را خوب فهمیده که باشید، پس اینها را فقط اما یک نه در اولش کوش میکنی خلاص. در اوجش یضربو میزنی تو مرد، در اینجا لا یضربو نمیزنی تو مرد، فقط همونطور گفته تا آخره رفتن میگیره، فقط در اولش یک لا. این لا را لای نافیه میگن، این لای نافیه در فعل مضارع میدونه، چطوره که دیدید یکان تغییرات در آخرش نه آورد، چطوره که لم درس گذاشته آورده با تغییرات رو، اما لا نه آورد. این لایی که تغییر نیارد اون را میگن لای نافیه. با یک تدگر همی تر لا داریم، نامش لای ناهیه است، اون را انشاءالله بعداً در سای در پیش می اومده که انشاءالله در خود همین کتاب میخونیم، پس میبینیم که چی تغییرات اون لا میارد، اما این لا نمیارد. لا یضربو نمیزند، نمیزنی تو، نمیزند وی مرد. خب اکنون این 14 تا طریقه صرفش، یعنی که این 14 تا اگر که ما میخواهیم یک جایه بگوییم تا اینکه در ذهنمون خوب بماند، پس به این طریق است: لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربن، لا اضربو، لا نضربو. این شد 14 صیغه. اکنون ما اگر که قتل یقتلو رو بیاریم میگیم که لا یقتلو، پس تصریفش به این طریق است که لا یقتلو، لا یقتلانی، لا یقتلون، لا تقتلو، لا تقتلانی، لا یقتلن، لا تقتلو، لا تقتلانی، لا تقتلون، لا تقتلین، لا تقتلانی، لا تقتلن، لا اقتلو، لا نقتلو. به همین 14 صیغه لا یقتل همچنین خلاص شد. اکنون یک تا دیگر از رباعی مجرد یک فعل دیگر را میگیریم، ده رجه یا ده ریجو، پس لا را در اولش میمونیم، میشود که لا یا ده ریجو. پس 14 صیغش به این طریق است که لا یا ده ریجو، لا یا ده ریجانی، لا یا ده ریجون، لا تو ده ریجو، لا تو ده ریجانی، لا یا ده ریجن، لا تو ده ریجو، لا تو ده ریجانی، لا تو ده ریجون، لا تو ده ریجین، لا تو ده ریجانی، لا تو ده ریجن، لا او ده ریجو، لا نو ده ریجو. همچنین آخرین باب از باب 15 هم که استخرج یا استخرجو که هست، اون را میاریم به همون درس امروزه من را به پایان خواهیم رسانید. مثلا استخرج یا استخرجو، در اولش لا را میمونیم، میشود که لا یستخرجو، یعنی طلب برآمدن نمی کند. پیشتر کلمه آوردیم لا یدخرجو، یعنی که جر نمی کند. پیشتر از اون آوردیم لا یقتلو، یعنی نمی کشد. اکنون لا یستخرجو، این را طریقه صرفش به این طریق است که لا یستخرجو، لا یستخرجانی، لا یستخرجون، لا تستخرجو، لا تستخرجانی، لا یستخرجن، لا تستخرجو، لا تستخرجانی، لا تستخرجون، لا تستخرجین، لا تستخرجانی، لا تستخرجن، لا استخرجو، لا نستخرجو. همین طریق بسیار میگوید تا تا اینکه در ذهنتون خوب بماند. پس با همین درسی 15 همی ما و شما معلوم فعل نفی به آخر رسید. درسی آینده درسی 16 مجهول فعل نفی را خواهم گرفت. پس میبینیم که اینجا باز چی تغییرات وارد میشود. درسی آینده انشاءالله در این باب صحبت خواهیم کرد و درس امروز را در اینجا به پایان میرسونم و یک یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.